Ha rámegyünk a Microsoft blokkra, zárójel, a legutóbbi reflektor alatt kaptuk az ívet rendesen, hogy megint bántjuk szegény Microsoftot. Én úgy gondolom, hogy még egyszer hajladó vagyok egy statementet elmondani, és remélem, hogy ezzel nem bántok meg senkit, tehát hogy igyekszünk nem megbántani senkit. Szerintem mi mindenkivel szemben szkeptikusak vagyunk a játékiparban. Én utálok mindenkit. Jó, te igen. Én próbálok egy kicsit szint vinni ebbe a szürke véleményzuhatagba, de alapvetően igen, szkeptikusak vagyunk nagyon sok mindenkivel. Hogyha ezt a hozzáállást egyébként egy kicsit maga felé fordítja a Micro, azzal nem tudunk mit csinálni, de alapvetően próbálunk mindenkihez pozitívan állni. Ha nem adsz támadási felületet, akkor nem kapsz kritikát. Micro nem hajlamos erre többet adni, de ez van. Igen, minél nagyobb vagy, és minél több fejlesztő csapatod van, minél több szarcímet adsz ki, minél több olyan csapatod van, aki egyébként úgy kívánja, hogy ütik, akkor benne van. Ha csupa olyan fejlesztő csapatod van, aki nem tud hibázni, vagy ritkábban, vagy nem kommunikál fasságot, vagy tudja, hogyha ott kell rakni egy játékot működőképes állapotba, akkor ezt nehezem. Na, akkor kezdjük egy jó hírrel. Köszönjük, az Xbox jól van. Nem, hogy jól van. Ragyogóan. Nagyon jól. Nagyon jól érzi magát. Úgy néz ki, hogy a mostani volt az Xbox eddigi legsikeresebb pénzügyi éve. Ugye kijött a friss jelentés, ez a 2021. július és 22. június közti tartományt foglalja össze, és úgy néz ki, hogy az Xbox divízió 16,22 milliárd dollárt lapátolt össze, és ennek a 77%-át az úgynevezett Content and Services biztosította. Na most ebben a 21. július és 22. június közti időszakban, hát így a Micronak sok megjelenése nem volt egyébként a Horizon 5-ön kívül. Úgyhogy az, meg a Game Pass, meg az alá tartozó játékok hát nagy részt. Miről beszélsz? Tehát igen, ebben ugye benne vannak a játékeladások. Igen. Viszont ez egy az egyben a Game Pass. Gondolj bele, a Micro... Most mondtam, hogy igen. Jó, csak azt mondom, hogy ugye igen, benne lennének a játékeladások, de a Microsoft játékai benne vannak Game Pass-be. Azt nem igazán értékesíti. Nem, de azért, hogy még van ott egy store, ott is vásárolgatnak az emberek. Ki faszom vesz Xbox-ra játékot? Én például a Modern Warfare 2-t. Mert nincs benne Game Pass-be. De az nem is Micros belső cím. De ez nem azt jelenti, hogy a belső címeket, mert azért leveszi a Micros sárját. Nyilván leveszi. De azért ez megjelenik ebben. Jó. De őszintén látod magad előtt, hogy az olyan nagyon jelentős lenne. És én ezt most mindenféle negativitás mellett mondom, mert ez azt jelenti, hogy a Game Pass-ből kurva jó. Ilyen, amikor pozitív, képzeljétek el, ilyen, akkor negatív. Ja. Abban már bele sem megyek, hogy ez a bevétel nem a nyereség. Jó. Nem, tehát azért gondoljunk bele, hogy 16,22 milliárd dollár az kimondhatatlanul sok pénz. A sok KFC csirkecom. Abból azért már kijön 5 bungi. Hát az ő ki. Úgyhogy nem, ez nagyon szép eredmény, megy. És úgy egyébként, hogy gyakorlatilag ki nem mondott tény, hogy a Microsoft úgy tartja az Xboxot, hogy nem várja el tőle, hogy profitot termeljen. Ez nem jelenti azt, hogy termelt profitot. Ez nem a profit? Nem. Ez a bevétel? Ez a bevétel. Jó, teljesen mindegy. Ez azt jelenti egyébként, hogy igenis működik, és ráadásul itt az érdekes, hogy egyébként az Xbox eladások is kurva szépen hasítanak. Hát azt gyakorlatilag hétről hétre mondjuk, hogy a Series S, meg most már a Series X is kibaszott jól fogy. Tehát a Micronak még a 360 éra alatt se fogyott ilyen jó konzolja. Igen. Úgyhogy nagyon, nagyon szép, amit elértek. Ami érdekes ebben a kimutatásban, hogyha az ember elkezd egy kicsit jobban nézelődni benne, tehát ezért írtam ezt ide, hogy egyébként ez így miből jött össze, mert hogy ha belemegyünk a lebontásokba, akkor azt látjuk, hogy hol volt ez? Hogy például a gaming revenue, tehát mit tudom, a videójátékos bevételek 7% zuhanást mutattak az előző negyedévhez képest. Igen, de lehet, hogy az előfizetési szolgáltatása megbővült. Igen, itt volt például, hogy a hardware eladások is pottyantak egy kicsit. Ebbe benne van az is egyébként, hogy ugye ott mindig az előző negyedévhez nézik, és azért a 21 vége, 22 eleje a Microsoftnak hardware eladásban is kurva jól ment. Tehát ha ahhoz képest volt visszaesés, az az is azt jelenti, hogy még mindig bőven jól teljesít. Tehát ha csak azt nézed, hogy milyen közel van a két konzolnak az eladása, tehát a PlayStation és az Xbox eladások mennyire közel vannak, szerintem nagyon-nagyon-nagyon régóta nem voltak ilyen közel egymáshoz. Nyilván lehet azt mondani, hogy egyikből se tudnak eleget gyártani, még lehetne több, meg mit tudom én, ez akkor is nagyon szép. Tehát iszonyat jól fogy az Xbox. Egyébként, amit az Xbox csinál itt, az konkrétan egy csoda. Ez egy játékipari csoda. Kifejtem, hogy mire gondolok. Elég régen, régóta tartja magát egy állítás, hogy a konzolt a játék adja el. Ez mindig így volt. Régen így volt. Nem, ez most is így volt. A Sonynak is pontosan ugye ez a filozófiája, ezért nem akar megvárni a AAA belső fejlesztése címektől. A játék adja ezért... vagy a jó játék adja el? Őszintén mondjuk, neked mi a fontosabb? Kapsz havi 30 játékot, vagy kapsz évente 2 jót? Nyilván a... Hoppá. Most mit ártott neked az a mikrofon? A legoptimálisabb az, hogyha megkapod a évi 2-3 kurva jó játékodat, meg mellé megkapod a havi 30-40 játékodat. Nyilván ez egy szép gesztus, de itt most tovább megyek a dologban. Ha te arra vagy szorítkozva, hogy te kiadsz a piacra egy konzolt, és te a játékkal kell, hogy elad, hogy játékkal meg kell győzni a vásárlót, hogy a te konzoladat vegye meg, akkor muszáj, hogy a játékod úgy nézzen ki, mint egy God of War. Nem. Muszáj, hogy a játékod, de muszáj úgy nézzen ki, mint egy God of War, muszáj úgy nézzen ki, mint egy Last of Us, vagy egy Ratchet & Clank, vagy egy Demon's Souls. Mert kell a meggyőző erő, hogy megvegye valaki a konzolodat. Ugyanezt csinálta a Nintendo is a Switch-el. Hogy kellenek azok a játékok, melyik néz ki úgy, mint egy God of War, melyik játék? A saját léptékével nézve. Tehát ott a Zelda, az meghaladta a Zelda akkor ilyen magát, de ezekről már beszéltünk korábban. A Micro az Xboxot úgy adta ki, hogy gyakorlatilag nincsen belső fejlesztésű játékuk az elmúlt 3 évben, a Forzát leszámítva mellette. Halo. Ez... Jó, meg a Halo. Tehát ezt a két játékot tették úgy, hogy a Halo-nak a fele ráadásul free to play. És az, hogy kurva jól fogy az Xbox, azt a Game Pass-nek köszönheti. Ilyen példánk még nem volt soha a játékiparban, hogy egy havi 4000 forintos szolgáltatásért... 300 ezer, de egyébként mondjuk 4000 igen, forintos tudom. Szolgáltatásért, te megveszel egy 200 ezer forintos konzol. Ez egy olyan döbbenetesen új fejlemény, amit az Xbox hozott be. Figyelj, ez például a hazai régióban szerintem tudod, miért tud működni, és itt miért van mondjuk rohadt sokszor ez a leakciózott Game Pass is meghasonló? Mert a konzolt itt is megvették régen. De főleg a 360-as generációban... Mert kicsippelte mindenki aztán. Kicsippelte a faszba, és nem fizettek a játékokért. De, és valószínűleg a 27 ezer forintos játékot most sem fizetnék ki. De hát te azt mondod neki, hogy... Tudom én, három... Most nyilván ez a 300 forinttól lovagunk minden, nem ennyi a teljes ára, de legyen havi 4000 forint. Az azért még mindig egy nem agyonbaszó összeg. Nem. Akkor nem fogja nekkel gecizni, akkor ő is inkább kifizeti a szolgáltatást, és akkor hozzáfér mindenhez. Igen, csak az az érdekes, ez a példa, amit az Xbox mutat, egyszerre egy kurva bátor húzás az Xbox-tól. Jó, ők nem tehettek más neki ebben az irányba. Nem most kezdték, ugye ezt még az előző generáció. Igen, de egyszerűen egy kurva bátor húzás az Xbox-tól, mert ezeket a berögződéseket, amiket generációk óta hordoz magába ez az ipar, ezt ő felrúgta, és azt mondta, hogy 19-re lapot húz, és azt mondja, hogy ő nem a AAA játékfejlesztésben hisz, hanem a szolgáltatásban, és minél olcsóbban kell az embereknek játékot adni, igazából tök mindegy, hogy mit. Csak sokat. Minél többet, minél olcsóbban. Ez ugye működik a klasszikus értelemben vett televíziós szolgáltatásoknál, ugye? Tehát kábel tévénél. Igen. Őszintén, most aki néz kábel tévét, nem tudom, mert szerintem nekem nincs 10-15 éve, de gondolom a mai napig, mit tudom, van benne 150 csatorna, amiből nézel 3-at. Hát nem tudom, anyámékat látom néha, hogy miket néznek, és szerintem igazad van. De ott is azért mennyivel jobban hangzik, hogy van 150 csatornád. A lehetőség megvan, hogyha te mit akarsz nézni, akkor megteheted. Egyébként itt most a nagy csinadratta meg minden mellett azért most itt átfordulnak egy kicsit depresszívebb gondolatba. Gondolj bele, hogyha a Sony fenntart komplett divíziókat azért, hogy nagyon minőségi, AAA saját magát igazoló, meg a PlayStation-t igazoló játékokat gyártson. Igen. És ezzel tart egyébként meglepően kevéssel az Xbox előtt, úgy, hogy az Xbox gyakorlatilag egy 4000 forint, ehhez képest hogy lehet ezt finoman megfogalmazni, tehát egy zsákban árulja gyakorlatilag a holmit, és hozzákúrja az akciós termékeit, meg az ilyen, mondjuk, hogy leárazott, leakciózott szarokat árul, mondjuk, hogy 4000 forintért kapsz 300 vagy 200 játékot, de nem tudsz máshogy tekinteni, és ezzel konkurál a Sony. Szerinted mennyi idő kell ahhoz, hogy azt mondják, hogy figyeljetek, milliárdokat fordítunk játékfejlesztésre a nyúlfarknyi előnyért? Ez most még egyébként ennyi. Lehet, hogy ez később ki fog nyílni ollóban, de bazd meg, gyakorlatilag az látszik, hogy egy platformon nem hasonlítható össze a két forgalmazónak a játék minősége, amit letesz az asztalra, és mégis azt látod, hogy... Figyelj, egyrésztről benne van a... benne van ugye az, hogy nem tudnak elég konzolt gyártani. Tehát szerintem egyébként valamennyivel nagyobb... Nem lenne akkorára nyitva az olló most sem, mint ami az előző generációnál volt, ahol 4:1 volt kb. Ez az arány, vagy 5:1. Akkora nem lenne, valamennyivel nagyobb lenne, mint most. Másrésztről meg neked ahhoz abszolút legyőzni a konkurenciát, hogy egyébként megtérüljön a befektetésed? Én ezzel nem értek egyet. Tehát attól függetlenül lehet, hogy neki anyagilag így is kibaszott kurva jó. Rekord nyereségeket jelentenek be folyamatosan a nyúlfarknyi előnyükkel. Megéri nekik, és sosem mondtam, hogy nem éri meg. Viszont lesz egy olyan pont, ahol ütköző zónát fog képezni a dolog, ez pedig a szolgáltatás előfizetésben. Tehát, mert azt látjuk azért, hogy hiába éri meg a PlayStation Plus előfizetés, és hiába éri meg a Game Pass előfizetés. Igen. Nagyon szűk lesz az a közönség, aki mind a kettőt használni fogja. Egyetértenék veled, ha egyébként nem tapasztalnám a saját bőrömön, hogy én, akinek a pöcseteli van, hogy 16 000 volt szolgáltató van jelen, abból 5-öt fizetek. És hogyha kiszámolom ezeknek az összértékét, akkor nagyjából kijön az, hogy beleférjen a Game Pass és a PlayStation Plus is. Mert ha, és tudom, az mondjuk egy nagyobb vállalás, hogy mondjuk egy évre megveszed mind a kettőt előre. De ha kiszámolod, hogy gyakorlatilag az egyéves PlayStation Plus Premium az a legnagyobb, és mondjuk a Game Pass Ultimate. Akkor havi szinten mind a kettő ilyen mennyire jön ki? A kettő együtt mondjuk 6000 forintra? Nem tudom, azt most néztem, a PS Plus Premium az 36 000 egy évre. Azt hiszem, hogy igen, az 3000 forintra jön ki egy hónapra. Abba biztos vagyok, mert azt én is úgy vettem egy évre. A Game Pass Ultimate-ot meg ugye ott nem azt mondom, hogy trükköznek, hanem ott ugye mindig vannak akciók, meg ilyen olyan, nem tudom mennyi, én talán 4200 forintra emlékszem, de majd cseten megcáfoltok, nem tudom ez. De a kettő előfizetés együtt 7200 forint. És akkor mind a kettőből a maxod van. Ha kiszámolom, hogy nekem nagyjából ugyanennyibe kerül, a Netflix, az HBO Go, meg a Disney Plus, ez a három szerintem már többbe kerül. Akkor igazság szerint mennyi? 4 hónap alatt, ha 7000 forintos árat nézzük, 4 hónap alatt fizetett ki a két szolgáltatásra összesen egy darab játékárát, egy új megjelenését, és ezért a pénzért cserébe hozzáférsz mind a két szolgáltató tartalma, a Xboxnál mindenhez, PC-re és ugye Xboxra, a PlayStation-nél pedig nyilván az, ami bekerül, tehát a 0. napos címekhez nem, de azért így is egy elég jelentős hányadához hozzáférsz. Szerintem ez még vállalható. Tehát, hogy... Nem azt mondom egyébként, hogy irracionális az ár, azt mondom, hogy szerintem ezt nem fogják az emberek egyébként. A nagy zöme nem fog két előfizetést erre fenntartani. Nagy zöme nem tart fel két konzolt. Igen, pláne. Akkor viszont pláne ott tartunk, hogy a verseny, az előző kijelentésedre csatolok ezzel vissza, hogy igen, egymással fognak versenyezni, ez a két filozófia előbb-utóbb ütközni fog. Hogy az emberek minőség mellett, vagy mennyiség mellett fognak egyébként pálcát törni, mert azt kizártnak tartom, hogy ez a két platform, ahol a generáció végére fej-fej mellett lesz. Egyszerűen nem tartom elképzelhetőnek. Én a mostani generációban egyébként nem lepődnék meg rajta. egyáltalán nem lepődnék meg rajta, hogyha hasonlóan zárnánk ezt a generációt, mint a PlayStation 3 per X360-as generációt. Akkor viszont biztos, hogy nagyjából. Ha viszont ezek fejfej mellett fognak végezni, akkor én most leteszem borítékba a nagy esküt, hogy a Sony nem fog ennyi AAA játékkal indulni a következőben. Ezt már most láthatod, mert ha nem lenne Game Pass, akkor a Sony nem dolgozna 10 darab live service játékon. Igen. Úgyhogy mellette fogja nyomni ugye a saját filozófiáját, ott a japánok nehezebben adják fel, tehát azért ott ők azzal lettek piacvezetők annó, legalábbis egy darabig, hogy ugye a játékokkal, tehát ezt nem fogják teljesen elengedni, meg nyilván előbb-utóbb telítődik a piac is a Game Service játékokkal, tehát mellette kell más is. Azt az EA példája tökéletesen megmutatja, hogy csak azzal nem tudod fenntartani magad. Azt csak az Activision Blizzard tudja megcsinálni valamiért. Jó, mikor aznak ellenek normális játékok, és azt tegyük hozzá. De jó, hát nincs ezzel gond. Nincs ezzel gond. Én nem tartom kizártnak egyébként, sőt, majdnem biztos vagyok benne, hogy meg fognak maradni a AAA játékok, a story-orientált klasszikus értelmet, hogy ritkábban kapunk, azt elképzelhetőnek tartom, de figyelj, az Xboxnál se koptak ezek ki, tehát ott is sok projekt van egyébként, sok dolog készül. Az, hogy még nem jöttek ezek nagyon, meg amiben jött, sem mindig volt köszönet, az eddig igaz, de azért, ha belegondolsz, még a generáció elején vagyunk. Tehát én mondjuk tök szívesen látnám azt, hogyha úgy néz neki mondjuk 3 év múlva, hogy egyrésztről Sony szinten, szolgáltatás szinten nem fognak felnőni teljesen a Game Pass-hez, de legalább közelítik, közelebb vannak, és Microsoft szinten pedig megjelennek azok a játékok, amiket egyébként várunk tőlük, ezek a belső stúdióknak a nagy játékai, és nem arról kell beszélnem, hogy megint mit basztak el a Halo Infinite-on, hanem hogy milyen király volt a Starfield, vagy milyen jól sikerült a Fable, érted? Bár ott tartanánk már. És egyébként szerintem itt most megvan az esély, itt most mind a kettő szolgáltató konzolholder. Meglepően jó szót választottam. Jól rajtoltatt el a generációt, ha a elérhetőségnek a hiányát nem veszük ide, mind szolgáltatásban, mind hardwareben, mind egyébként játékokban is hosszú távon nézve jól csinálják. Nem zárt volna rekordnyereséget az Xbox, ha nem így lenne. Nem zárt volna rekordnyereséget a Sony, ha nem így lenne. A Nintendo meg röhög rajtuk a sorokból, de ő egy teljesen más szisztéma, tehát őt nem is veszem ide. Ők mondták is, tehát ők mondták, ők elindultak erre. Nekik meg az megy. És ott nem lehet azt mondani, hogy ott a szolgáltatással csábítják el az embereket. De egyébként az is benne van, tehát az Nintendo Store az húz, mint az állat. De nem a Store, hanem ez a fostaréjos Nintendo szolgáltatás. Ez e-shop. Nem e-shop, nem tudom mi a Nintendo Online, vagy mi a szar a neve. Szerintem ugyanarról beszélünk, csak nem tudod, hogy hívják. Ja, biztos. Na, beszéljünk még valamiről. Fejlődött az Xbox, képzeljétek el. Van egy update, ami még nem jött, nem élesedett, viszont a avatottak azok már láthatták. Én úgy tudom, hogy ez már élesedett. Nem, csak az Xbox Insider programon belül volt. Még ja, tényleg. Na, itt vagyok. De, na, ez kurva jó volt. Ez a tipikusan olyan... De ebben biztos vagy, hogy ennyi történt mindössze? Igen, elolvastam a cikket, onnan tudom. Ja, jó. Tehát, hogy ezt a cikket így ebbe a formájában, így a gamer újságírásnak egy bizonyos részlege majd nagyon meg fogja lovagolni, mert ez tök jól elsüthető, és aztán igaz is, meg nem is. Arra az történt, gyorsabban bootolnak az Xboxok. Nem csak a Series S, nem csak a Series X, hanem az Xbox One is. Hogy értékeztel? Optimalizálták a betöltési rendszert? Nem úgy a management. Nem úgy a management. A tömörítésen dolgoztak? Nem. Xbox Insiderben elérhető. Jake Rosenberg megerősítette, a Senior Product Manager, hogy többen összeálltak, és elérték, hogy a konzolnak a boot animációja, hogy ez a Xbox logó bejön, az 9 másodpercről 4 másodperc rövidült. Úgyhogy 5 másodpercet gyorsabban fog bekapcsolni az Xbox konzolatok. Mert nem gyorsabb lett, rövidebb lett az animáció. De igaz. Na, teljesen legit, ezt el lehet úgy adni, hogy gyorsabban búrva. Gyorsabban búrva. Kurva jó. Zseniális. Nagyon jó. Úgyhogy... Figyelj, 5 másodperccel korábban tudod elindítani a játékot, azért Sokat de egyébként, figyelj, én ezeket a híreket egyébként szeretem. A izénél volt ilyen, nem a csúcsunál, mikor nyilatkozta a Sucker Punch, hogy le kellett lassítaniuk a betöltési időt, tudod, amikor így teleportálgatsz, mert hogy annyira jól improvizálták, hogy túl gyors lett, és nem lehetett elolvasni a izéket, hinteket, a hinteket, és akkor le kellett lassítani. De ja. Tök aranyosak egyébként. A végén még kiderül, hogy a PlayStation-nél is csak ilyen problémák vannak, és ez meg lehetne oldani, hogyha az a szétfröccsenő, mit tudom, milyen részecske animációt kiszednék az elejéről, 3 másodperccel gyorsabban be lehetne lépni a konzol. Jó, lehet, én egyébként nem veszem el, hogy lehet, hogy az van a háttérben, hogy eddig azért tartott eddig az animáció, mert a háttérben csinált valamit a gép, ami miatt 9 másodperces animáció kellett, most optimalizálták annyira, hogy elég a 4 másodperces. Mert ennyi erővel kiszedhetnék az egészet a faszba, szerintem senki nem sírna miatta, nem? Adjuk meg az esélyt. Azért fura ez nekem, mert hogy amikor ledelik ez az animáció és belép a konzol a felületre, nekem akkor se áll fel. Mármint, hogy tehát bejön az a felület, akkor még ott mindig tökkel azon, hogy fölcsatlakozzon az a netre, meg hogy betöltse a listát, jó röhög ezt. De hogy akkor is még mindig amit a gondolkodban. Ezzel nem tudnak segíteni a Microsoft-nál, Zoli. Hiába írtál nekik support ticketet, szerintem. Ráállítottak több mérnököt, hogy nem jöttek el. Jó, menjünk tovább. Oké. Tessék, vezest fel. Pedig becsukom az ablakot, mert jó, rendben. Jönnek a szarok. Na, tötterötterő. Milyen most? Ja, volt az Xbox-os butolos hír. Igen, Game Pass-es hír, pozitív ráadásul. Meg lett szellőztetve, ugye egész sok Ubisoft játék érkezett mostanában Game Pass-be, ha jól tudom, a Valhalla is benne van, meg több régebbi AC játék. Valamilyen AC játékok kerültek bele, pont a Valhalla, azt nem tudom. Távoli sírások, meg az összes ilyen izék. Most úgy tűnik, a Pure Xbox... Poharat adsz nekem, kérlek? Nem. Adja meg poharat. Tessék. Kösz. Na, de bőle. Bögréről nem beszélünk. Tehát a Pure Xbox felületen jött le ez az információ, hogy úgy néz ki, hogy érkezik egy új Ubisoft játék Game Pass-be, záros határidőn belül, ez pedig a én egyik kedvenc játékom a Ubisoft-tól, amiből elég kevés van egyébként. Igen. Ez az Immortals Phoenix Rising lesz. Ú, az jön! Elvileg Game Pass-be. Srácok, aki szkeptikus, az is próbálja ki, és mindenképpen játszatok vele, könyörgöm, tényleg az élő Istenre esküszöm, hogy nem fogjátok megbánni, és imádni fogjátok. Azt szeretni fogjátok egyébként, mert egy kibaszott nagy Zelda koppintás az egész, de nem baj, mert ez viszonylag jól sikerült Zelda koppintás. Tudod is, hogy néz ki egy Zelda az... Láttam már, ami pixelt egyszerre mozogni, igen. Jó. Úgyhogy igen, ezt mindenkinek ajánlom. Nem tudom, hogy a DLC-ket bele fogják-e tenni, valószínűleg csak az alapverzió lesz elérhető, de tényleg tegyetek vele egy próbát. Szerintem ennek a játéknak egy hibája volt, hogy a Ubisoft rádobta az AC-ra, meg rádobta a Watch Dogs-ra, meg az összes többi ilyen szarra, mert ezt nagyjából egy időben... Meg a Cyberpunk-ra, konkrétan szűk egy héttel a Cyberpunk előtt jelent meg. Olyan faszú pozícionáltak, hogy nyilván akkor mi nem tudtuk, hogy milyen lesz a Cyberpunk. Mondjuk az sem ilyen lesz az Immortals, viszont az Immortals az keci jó lett. Ja. Tehát de az én ugye megvettem megjelenéskor, úgyhogy bukott, mint a szar. Ja, hát egyébként olyan nagyon nagyot nem bukhatott, mert beszélnek arról, hogy készül a folytatás. Egyébként úgy tudom, hogy nem bukott meg, tehát eleve nem voltak magas elvárása a Ubisoftnak ezzel szemben, és ezek szerint azt viszont teljesítette. Hmm. És ez egy jó hír. Hmm. De tényleg ez az a lényeg, hogy azokat a játékokat folytassák, ez most nem csak a Ubisoftnál, hogy általában, amik kurva jók, az egész játékos társadalom profitálna abból, hogyha nem azok a játékok lennének folytatva, amik nem volt rossz végül is, fájni nem fájt, hogy játszottam vele, de ennél nagyobb örömet nem okozott, egynek elment. Nem ezeket a játékokat kéne folytatni, hanem tényleg azokat, amik mondjuk olyanok, mint egy Immortals Phoenix Rising, amik majdnem, hogy katartikus élmény. Mondjuk, hogy ez nem ártana olyan játékot csinálni alapban, mint az Immortals Phoenix Rising. Hát és ott nincs, tehát nincs azzal baj, ha lop az ember, csak csinálja ügyesen. Kapott egy görög mitológiai felütést az egész, pár ilyen egyszerű fizikai feladványt, megkapta a tipikus Ubisoftos open world designt, csak ennek jól áll. Kapott egy aranyos grafikát, szerintem az egész hangulatos, egy ilyen mass story-t, nem a világ megfejtése, de úgy el lehet vele játszogatni. Ez a korrekt plusz szint. Meg amit egyébként nagyon ritkán tudunk sajnos videójátékokról elmondani, sajnos, jó a humora. Igen, vicces a játék. Hozzáteszem, hogy ha lehet ilyenről beszélni, hogy szinkronjáték, vagy színészi játék, az is jó benne. Igen. Tehát akik az isteneket játszák, meg a főszereplőt, szerintem azt úgy egész jól megoldották. És egyébként elég, tehát ha valaki 100%-ra ki akarja pörgetni, akkor bőven van benne 20-30-40 órányi tartalom. Igen. Nem is beszélve arról, hogy azt hiszem 3 vagy 4 DLC-t is kapott. És ez beteszik be az meg a Game Pass-be. Mindenképpen próbáljátok ki, nem tudok elég. Remélem, berakják izébe is PS Plus, majd nekem mindegy, nyilván megvettem, de egyébként oda is berakhatják. Nem, oda is berakják, ne a Ubi most úgy is pakolt egy csomó címet, klasszikus címet ugye PlayStation Plus-ba, úgyhogy előfordulhat, de amiről mi hallottunk, az a Game Pass-es megjelenés. Ez egy nagyon pozitív Game Pass hír, és nagyon pozitív Xbox hír. Úgyhogy most forduljunk. Úgyhogy most kontrasztosítsunk, és mondjunk egy... Ezt átadom neked, mert ez téged felbaszott nagyon. Van ez a Warhammer 40K Dark Tide című játék, amit egyébként így nagy többen várunk, mert dacára annak, hogy nagyjából a Vermintide-nak a 40K-s környezetbe helyezett gameplayét láttuk legutóbb. Ettől függetlenül egy nagyon vonzó játéknak tűnt, már csak azért is, mert nem sok kóp játék van, nem mintha egyébként sok játék jelenne meg mostanában, de abból a párból is, ami megjelenik, nagyon kevés a kóp. Ez annak tűnt. És rá is a szeptember 13-án, ha jól tudom, szeptember 13-án jött volna, és most kiderült, hogy hát így nem nagyon haladnak a fejlesztéssel, így akadoznak, meg nem tudom én micsoda, úgyhogy elhalasztották a Dark Tide megjelenést. Méghozzá úgy, hogy a jelenlegi tudomásunk szerint azért november 30-án ki fogják dobni PC-re, de hogy konzolra mikor fog érkezni, azt nem tudjuk. Azt mondták, hogy valamikor később. És itt a konzol az most konkrétan Xboxot jelent, mert PlayStation-es megjelenésen nem tudunk. Nyilván konzolon ez Game Pass-es cím lesz. Első napos. Az kurvára idegesít ez a hír, mert a Warhammer 40K univerzumban alapból is kurvára kutatni kell a jó játékokat, még a korrektet is. Tehát nagyon nehéz. Ez a játék korrekt plusznak tűnik. Tehát tényleg nagyon vártam, ez egy hiánypótló cím. És így nem. És látszik úgy, hogy ezért az Xboxnak a standján volt a legtöbbször tolva. Sokszor promozták. Tehát ez az Xboxnak egy húzó címe lenne. A Game Pass-nek egy húzó címe lenne. Igen, és úgy, hogy a játék eredeti megjelenése az egyébként 2021-ben lett volna. Tavaly. De akkor kitoltak egy nyilatkozatot, hogy Covid. Mert itt a Covid, és nem hagyja a játékfejlesztőket játékot fejleszteni. Most miért? Tavaly a Covid? Most mi van? Most majomhimlő van? Igen. Ja, jó. Oké. Mit tudom én. Jó, nyilván itt legalább nem éves halasztásokról beszélünk, hanem csak 2 hónapról, de persze zavaró. Ha egyébként a játék úgy önmagában készen van, és ezt már csak arra használják, hogy kicsiszolják, akkor szerintem nincs ezzel a probléma. Az a baj, hogy sokszor észrevehető, hogy ezt a 2 hónapos csúszás arra szeretnék felhasználni, hogy befejezzék a játékot, nem arra, hogy úgy jó legyen. Tehát, hogy már tényleg csak a bugokat javítsák, mert ez nagyjából arra elég. Ez a 2 hónap arra nem elég, hogy itten nagy átszervezések legyenek. Én is várom egyébként a játékot. Hát PC-n ki fogom próbálni. Hát ha futni fog. Bár igen, nem tűnik annyira erőforrás igényes játéknak, úgyhogy valószínűleg egyébként menni fog, de ezek annyira fel tudnak kúrni egyébként. Amikor, és ráadásul, hogy így különbség van téve a platformban, tehát így a PC-set be fogjuk tudni fejezni november 30-ra, de bazd meg, a konzolt, ami egy uniformizált platform, ahol nem kell hardware variánsokkal foglalkozni, az nem tudjuk, mikor fog elkészülni. Egyébként nem védeni akarom őket, PC-n olyan szinten is egyszerűbb lehet, hogy PC-n egyébként megteheted, hogy nem optimalizál szorba szájba. Jó, PC-re kiadják, hogy hát futni fog, akinél futni fog, aztán többiek meg szívenek ezt. Grafikus drivereknek pont az a feladata, hogy úgy megpróbálja közelítőleg el kitalálni, hogy te ezt mind futtatod, és akkor így vagy úgy eljuttatni a... És ez több előnyt jelentene, mint az, hogy uniformizált a hardware, és mindenkinek ugyanaz van. Vagy legfeljebb van mondjuk háromféle variáns. Igen, mert PC-n leszarhatod, hogy hogy fut, mert úgy fut, amilyen PC-d van. De Xboxon meg jól kell futnia. Ott van két darab Xbox, mind a kettő normálisan kell futni. Tehát ott nem gecizhetsz, ott optimalizálni kell. Több is ott van, lehet, mert ott jobban, tehát kell. Ott lehet, inkább úgy mondom, hogy ott lehet optimalizálni, mert cél hardware van. PC-n nem tudsz optimalizálni annyira, mert ugyan annyira szerteágazó a... Ja, hogy itt az optimalizálást akarják megúszni? Nem akarok ilyet belerátni, én csak azt gondolom, hogy azért jöhet előbb a PC verzió, mert az nem kell itt baszakodni. Befejezheted az ördögügyvédje szerepet, nem áll. Mert egyszer lehetek én is, nem? Na, akkor viszont most az meg a gondolat... Neked ellent mondok, az ha, is jó. Ha te ennyire lelkes vagy, akkor most szeretem, hogy a következő hírt... Na, azt hírt, írd meg! Ezt tessék, akkor szeretem, hogyha ezt úgy mondanád, de ez miért jó nekünk. Halo Infinite blog következik. Aki követ minket hétről hétre, főleg az elmúlt időben, az tudja, hogy mi jön most. Halo Infinite. Kettő darab hírt hoztam nektek Halo Infinite-ból. Nem fogtok meglepődni rajta, az egyik az a kóphoz kapcsolódik, amiről minden héten beszélünk egy kicsit, mert a 343 minden héten ad nekünk okot rá. A másik pedig azon, hogy miért ne akarjad mondjuk mobilnetről játszani. Erről nem beszéltünk múlt héten? Nem, ugye? Nem. Jó. Miért ne akarjad például mobilnetről játszani? Kezdjük ezzel, mert ez az egyszerűbb. Tehát van ugye egy játékod. A játék ki van hegyezve mondjuk multiplayerbe. Vagy az több embernek hozzáférhető, mert jól tudom, akkor ingyenes teljesen a Halo Infinite-nek a multia, ugye csak annyi megkötés van, hogy ha akarsz, akkor fizetsz ezt a Battle Pass-t, meg ilyen szarokat. Uh-huh. És akkor felvetődik, hogy mennyi forgalmat generál ez mondjuk így interneten keresztül, mert például, hogyha te alapból streamelve játszod, mondjuk ugye a Game Pass Ultimate-en keresztül, ugye ezen a saját szolgáltatáson keresztül, akkor megteheted ezt is. De azért például még nálunk is nagyon sok embernek olyan adatcsomagja van, ami ugye korlátozott. Tehát mondjuk egy élethelyzet, hogy amit én mondtam, hogy én például nem szoktam a metrón játszani, most képzeljük azt az embert, aki mondjuk fogja a kis telefonját, fellövi magát az xCloud-ra, és onnan neki el mondjuk Halo Infinite multizni, mert olyanja van például. Na, és akkor te ez úgy mennyi adatot viszel? Ha csak lejátszunk egy meccset, akkor meglepően keveset, azt számolták ki, hogy nagyjából olyan 10-11 megabájtnyi forgalmat generál egy online meccs. Az úgy belefér, az úgy nem vészes. És ezután észrevették azt, hogy amint visszalépsz a főmenübe, hozzáteszem, semmi más nem csinálsz, lejátszod a meccset, visszalépsz a főmenübe, 3-400 megátnyi adatot így betol. És kiderítették azt is, hogy miért. Ez akkor lett fura, hogy ugye egy mérés nem mérés, lemérték többször, két meccs után ez már 1 gigabájt volt, és így. De szépen összeadódott. De kiderült, hogy olyan kurva jobb programozók vannak a 343-nél, szerintem a kodos fejlesztőktől jöttek át, hogy amint lejátszottál egy meccset, akkor utána a aktuális szezonnak a bannerjét, hát tudjátok mi ez a banner, ez egy ilyen zászló gyakorlatilag, egy ilyen kifeszített kép. Köszönjük. Na, ezt 1000 kötőjel 2000 alkalommal tölti le minden egyes meccs után az Infinite-nak a szoftvere. Az igen. Ugye ez nekünk azért vicces, mert régen mindig poénkodtunk Zolival ezen, hogy akkor jött az aktuális kodhoz egy-egy patch, és akkor ilyen 50-60 gigákat szedett le, és csak annyit látta, hogy beleraktak 3 új zászlót. Na, itt konkrétan ez történik, tehát, hogy letölti 2000 alkalommal az aktuális szezon bannerjét a játék. Egyébként aki a mérést végezte, az mondta is, hogy ez egy iszonyatosan könnyen javítható hiba, tehát nagyon egyszerű, mert hogy nem így kéne, hogy működjön, ezt egyébként elismerte a 343 is, abból adódóan, hogy ez egy könnyen javítható hiba, én szerintem ezt a 343 meg fogja tudni oldani egy 8 kötője 10 hónap alatt. De én gonosz vagyok. A másikat viszont elmondom, jó? Jó. Van még egy Infinite vonatkozású probléma, ugyanis úgy néz ki, hogy elrajtol a kóp. Még nem jött ki. De már fut. Már élesben van? Béta kóp. Jó, amikor még... mi a béta? A béta fut. Tehát ez a béta fut. Jó, oké. Okay. Tehát nem élesben van ki, hanem a béta. És megfigyelték, képzeljétek el, hogy gondolom játszottatok már co-op játékot. Tehát van egy lobby, ott összegyűltök, ott mindenki hülyéskedik, mindenki összeszedi a saját loadoutját, meg a fasságait, aztán launch, és mentek ki a pályára. Ez annyira triviális, hogy nem is értem, miért mondom el. Na most ennyire értelmet, hogy miért mondom el. Ugyanis az van, hogy ha úgy álltok összejátszani, hogy van mondjuk 4 haverotok, hogy megvan, tehát annyira a lobbyba akartok menni. Tehát van annyi ismerősöd, akinek megvan a Halo Infinite, akkor ti el tudtok menni kópozni. Ez tök fasza egyébként. Na de hogyha te egyedül vagy, és szeretnél magadnak csapatot rekrutálni, szeretnél csinálni egy lobbyt, esetleg be akarsz csatlakozni másnak a lobbyjába. Tudjátok, máshol ezt matchmakingnek hívják. Érted, hogy matchmakinget, felületet keresnél. Na az nincs. Az konkrétan nincs. Aki kópozni akar Halo Infinite-ban, az jobban teszi, hogyha úgy fog kópozni, hogy vannak haverjai, ahol akikkel tud. Vagy, ha idegenekkel szeretne, akkor tudják javasolni, és ezt egyébként tényleg kijött bazd meg, és azt javasolják, hogy menjetek fel az Xbox Discordra, aztán van a Halo-nak valami... Halo Discord csatornája. Igen, de valami Friend Find, valami BF, nem tudom micsoda, mindegy. Tiért egy ilyen felület, hogy találjál magadnak játékos társat, nem igazán erre. De az összes Halo-ra van igen, ebben. Igen, tehát az régen, de nem ezért vezették be azok a szükségmegoldás a matchmaking helyett, hanem amellett futott. Na most gyakorlatilag azt mondták, hogy ott majd fel tudjátok veszegetni egymást, és akkor majd úgy be tudjátok egymást hívni. De matchmakinget azt nem sikerült összerakni a co-ophoz. Nem. És egyébként az első hírek is kezdenek visszajönni, nem ez az egyetlen, hanem az, hogy a beta egyébként bugos, mint az állat. Kibaszott bugos. Nekem azért tetszett, hogy ugye mondták a múltkor, hogy lesz benne ez a rubber banding, ami ugye azt jelenti, hogyha túl messzire mész a másik játékos, tehát konkrétan aki a vendég túl messzire megy a hostól, akkor visszadob. Ugye azt hiszem mennyi 300 méter, vagy valami ilyesmi volt. Na ez most úgy működik, hogy túl messzire nézünk, meghalsz. Kinyírja a játékost? A bétában. Úgyhogy vannak benne elég fura dolgok. De miért? De egyébként itt a valóban felírtál egy olyat is, hogy ez igaz? Ja igen, nem csak a bétában nem tudja matchmakinget, hanem később sem fogja tudni. Ezt megerősítették, hogy nem lesz matchmaking a co-opban. De ez így fog működni, és szavasz. Én annyira szeretném, hogyha valamelyik héten nem kéne erről beszélnünk, de a 343 mindig ad rá okod, minden egyes alkalommal. Itt felmerült, hogy amúgy mégis kijátszik co-opot randomokkal. Ez egy jogos felvetés, de például vannak egy életszerű helyzetet. Például mondjuk itt a Last of Us, az Among Us. Én például szeretnék jövő héten kedden egy ilyen közösségi live-ot tartani veletek, és ehhez én egy lobbyt létre akarok hozni, ahova bárki becsatlakozhat. Tehát ez az, hogy ez szerintem átmenet a barát és a random között. Ja, tehát nem direkt be akarsz behívni mindenkit, hanem létre azzal egy lobbit, és akkor gyertek be. És akkor oda. Na, ezt sem tudod megcsinálni egyébként az Infinite-ban. Mm. Tehát itt ez a probléma, hogy totál el vagy lehetetlenítve, tehát csak a barátaiddal tudsz játszani, vagy egy third party megoldáshoz kell folyamodnod. Hogy jutottak el idáig? Tehát ez nem egy live service játék kellene? Nehézkesen, mert a kópnak az összerakása sem volt egyszerű. Úgy látom, hogy ez van. Na mindegy. még egy kicsit, fog még egy érdekes dolgokról beszélni, de akkor kicsit duzzogjunk még egy témán, amin így időről időre el szoktunk időzni, ez pedig a Diablo Immortal. Itt át is adnám neked a szót. Egyébként azon gondolkoztam, hogy ezt például a Micro kezébe vehetné és csinálhatná azt. Nem tudom, hogy van-e ilyen funkció az Xbox applikációban, hogy te az appon belül mondjuk akár hasonló, mint a Discord jellege, tehát hogy mondjuk az Xbox appon belül a különböző játékokhoz lennének saját csatornák, ahol ott tudsz rekrutálni embereket. Tehát ott van, nem is azt mondom, hogy matchmaking, hanem egy ilyen team buildinges dolog. De ez igazából nem rámessz a lobby rendszertől. Ez kikerülné, hát ja, egy lobby rendszert vezetne be, csak kikerülné azt, hogy játékoknál kelljen ezt integrálni, ami... Ja, tehát egy különálló szolgálat. Megkerülni a lustafejlesztőket, hanem te összeszeded a csapatodat az Xbox appon belül, és úgy már beléptek. Főleg a belső fejlesztési játékoknál szerintem ezt azért meg lehetne oldani. Mivel a Micronnál amúgy is egy ilyen centralizált fejlesztés van, ott van a szerver, ott vannak a játékok, úgyis minden azon fut, tehát meg lehetne oldani, hogy gyakorlatilag van egy lobby rendszer, ami egy átjárás biztosít. Igen. Nem lenne hülyeség egyébként. Én ezt csinálnám, mert a 343 az elmúlt két évben nem adott rá okot, hogy bármilyen fejlesztést a kezükbe adjak. De én vagyok. No. Diablo Immortal. Diablo Immortal. Arról is szeretünk beszélni. No, két hír van. Viszonylag összekapcsolódik a kettő. Az egyik az egy pozitív. Az Activision Blizzardnak pozitívum. Ugyanis eljutottunk oda, hogy 8 hét alatt 100 millió dollár termelt a Diablo Immortal, csak mobilon. Tehát ezen nincs benne a PC-s bevétel, ez csak a mobil bevétele, és majd elmondom, hogy ez miért lesz vicces. Tehát 8 hét alatt 100 millió, körülbelül napi 1 millió dollár termel csak mobilon a Diablo Immortal, még most is. És ehhez kapcsolódna a másik hírem, hogy de legalább ezért cserébe, ha te mondjuk megvetted a Battle Pass-t, van a játékban egy olyan bug, hogy amikor csinálod a Battle Pass-t, és szintet lépsz benne, akkor lejátszódik egy animáció, és utána kapnod kéne egy csomó XP-t. Csak lejátszódik az animáció, és az XP-t nem kapod meg. És a Blizzard azt mondta, hogy oké, fogd meg a söröm. Itt a hotfix, most már működik. Ja, csak nem. De nem jutották ki. Még mindig rohadt sokan jelezték, hogy ez a hiba fennáll. Ez a hiba egy hónapja benne van a játékban, és az XP, amiért kvázi fizettél, mert megvetted a Battle Pass-t, azt nem kapod meg, és nem törik össze magukat, hogy egyébként ezt kijavítsák. Úgyhogy ez van. Mindenki ossza be, miért fizet. Szép. Van viszont itt egy hír, amit te nem tudom, szerintem én, ahogy ismertél, egy eléggé epés szájízzel tetted ide, de én örülök neki, és én nem cinikusan örülök neki, én tényleg örülök neki. Én sem cinikusan. Tehát lényeg az, hogy nyilván tudjátok, kiket hívnak Kempernek, akik így beveszik magukat valahova, és akkor onnan várják, hogy elé jó puskacső elé jön valaki. Na most az Xboxnál valami kreatív ember rájött arra, hogy ez a Kemper egyébként jelenthet mást is. Úgyhogy kitalálták, hogy az Xbox el fog kezdeni szabadidő ruházatot gyártani. Ilyeneket egyébként eddig is csináltak, tehát ez a shop működött, csak most egy kollekciót adtak ki. Őszintén szólva, egyébként én ezt nem tartom hülyeségnek. Szerintem ez egy tök jó dolog, tehát tényleg mindenféle, tehát hogyha voltatok már, mit tudom én, Decathlonban, akkor te körülbelül azt a repertoárt képzeljétek el, hogy mindenféle szar lesz a sportcipőtől kezdve a camping székig, minden, amit el tudtok képzelni. Szerintem ez nem egy rossz ötlet. Én baromira meg tudnám mosolyogni, de igazából már csak a hordozott üzenet miatt mosolyognám meg, hogyha ilyen Xbox pólós embereket látnék, mit tudom, az erdőben mászkálni. Szerintem ez egy kurva nagy fán lenne. Nekem ez tetszik. Hát figyelj, most, hogyha rááldozod a kellő anyagi vonzatot, akkor meg tudod azt csinálni, hogy felmész az Xbox Gear Shopba, ami mondom, egy létező dolog volt, rámész a Kemper kollekcióra, ilyen név alatt fut az egész, és akkor be tudsz öltözni, meg fel tudsz szerelkezni. Ez egyébként már fut? Én úgy tudom, hogy igen. Tehát tudsz venni pólót, pulóvert, rövidgatyát, vizes bödönt, ezt a termosztátot, vagy mi a lószart. Kulacsot. Nylon szélfogót, ezt nem, ez konkrétan ezt mondták, hogy nylon szélfogó. Nincs ilyen, is olyan nylon szél. Ilyen mellényt, függőágyat, meg horgásszéket. Tehát ez mennyire menő már, mikor ilyen tetőtől talpig Xboxba kibaszódsz a bükkbe, felakasztod a függőágyadat, az Xboxos függőágyadat, meg lebaszod az Xboxos horgásszékedet, aztán levered magad a függőágyba, és elkezdesz xcloudozni telefonon. Vagy például a csapatod a Diablo Immortal. Erről kurva jó reklámfilmet lehetne egyébként forgatni. Lehet, hogy van már. Tehát én viccen kívül mondom, nekem ez tetszik. Meg kéne nézni egyébként, hogy milyen minőségűek ezek a holmik, de egyébként maga az ötlet, az nekem tetszik. Hát azok, akik rá vannak mondjuk szervülve az ilyen horgász szimulátorokra, és felszerelkeznek minden szarra, persze. Meg tudom, hogy van horgász szimulátor, de ki van arra, aki az elmegy horgászni. Nem. Nem. Nem. Ez úgy az, mint a pittarabi lakásfelújítás szimulátor, meg az ilyesmi. Ja, ez a... Addig tetszik, amíg nem kellene. Igen. Van youtuber szimulátor. Azt az tudom, mi? Az mi? Na mindegy, szóval vannak ilyenek. Szerintem ez egy jó cucc, ezen szét fogok nézni, kíváncsi vagyok, meg egyébként az ajándékshopnak sem lehet rossz. Tehát, hogyha van mondjuk egy olyan barátod, mint nekünk a Norbi, akkor itt mondjuk azt mondod, hogy hát akkor mondjuk lövök, mit tudom, egy Xboxos pólót idénre, mondjuk szülinapjára, egyet mondjuk neki jövőre a szülinapjára, hármat felhalmozok, az a három évig meg vagyok ajándéknak, és akkor itt tök jó. Oké. Várd a poén, de nincs egyébként, mert ez halál komolyan mondom. Tudom. Tudjátok, mi kurva komoly még? Mi? Amikor Phil Spencer nyilatkozik. Na mondjad. Na, képzeljétek el, hogy Phil Spencernek volt egy olyan nyilatkozata, hogy egyébként ő idén... Megnyitom a cikket, mert ott több dologra is válaszolt. Ez egy kérdőív volt. Igen, igen, mert felsorolt egy-két dolgot, hogy mit tudom én, most nem akarok hülyeséget mondani, de sok mindenről beszélt, mi volt az első játék, amivel játszott, meg ilyenek, és abból az egyik, hogy melyik játékot várja idén a legjobban. Na most, mivel Xboxos címből nem sokat tudott mondani, mert nem lesz, így képzeljétek el, azt találta mondani, hogy ez a God of War Ragnarök. Na most, aki azért követi akár Phil Spencer, akár Cory Barlognak a nyilatkozatait, az láthatta, hogy a Cory Barlog is nagyon lelkes volt, amikor jött a Halo Infinite, és így nyomta Twitteren, hogy hú, nagyon szereti, és neki nagyon fontos játék volt annó a Halo Infinite, a Halo. Hát most már ez is. És hát a film megmondta, hogy ő meg nagyon várja a God of War-t. Őszintén szóval én szeretem ezeket a gesztusokat, mert úgy látszik, hogy ennek az egész... hát mondjuk táplálékláncnak az alján működik ez a szekértábor mentalitás, de a piramis tetején azért ezek az emberek nincsenek olyan nagyon fasírba egymással, mert legalább gesztus szinten kommunikálnak. És ez tök jó így látni. Na most, életre kelt a piramis alja. Igen, tehát hogy elképzelhetitek, tehát az ennek megfelelő reakció jött, most éppen az Xboxos szekértáborból, de ez lehetett volna fordítottja. És jól emlékszem, volt is a fordítottja is, mert Cory Barlog is kapott. Azt mondom, hogy azzal baszogatták, hogy éppen ne a Halo-t várja, hanem a God of War-t fejezzem már be, faszom. Ja, valami ilyes. Hát nem is olyan régen volt, ugye, hogy ez a mikor lesz már God of War bejelentés, basszátok meg, hogy az két napra rá volt. Tehát, és az meg a másik volt, de tényleg az volt, hogy így Phil így tényleg tök korrektül elmondta, volt itt több ilyen dolog, és hogy mivel játszott életében először, mondjuk én kicsit nehezen hiszem el azt, hogy ezt nem valahonnan csak így összekattingatta, mert hogy biztos nem a Ponggal játszott életében először, az mindegy. Mert vannak ilyen furcsaságok, de hogy ugye példát mutatva elmondta, hogy hát a nyilván ő díjazza a konkurencia játékait is, úgyhogy a saját közössége meg azt mondta, hogy igen, akkor te meg ezért pusztuljál, meg nem bírtok befejezni semmit, a Starfield se jön, és akkor így, aha. Hát, ez nem teljesen azt érte el szerintem, amit akar. De ezek annyira ilyen debil reakciók, tehát most attól, mert szerintem is helyes, hogy az Xbox nem képes kihizzadni magából egy kurva játékot, de most ezt félretéve, de most komolyan egyébként a filter neki kell állni baszolgatni azért, mert egyébként pontosan ugyanúgy várja God of War Ragnarököt, mint a féljátékos társadalom. Tehát most pont nála probléma ez? Tehát nem. Meg egyébként, ha megnézed, ott például azt hiszem volt egy ilyen kérdés, hogy mivel játszik épp most, hogy mit élvez most a legjobban, és ott mondta, hogy a Forza Horizon-nek a Hot Wheels-es kiegészítője rettentő jól szórakoztatja, azt olja most. Ez nem ragadt meg senkinél. Garofúr. De most őszintén az idei évből mi a szart vársz még? Már nem nagyon ilyen más nagy szabású játék. Scorn. Persze, mert a Scarlet Bones, nem? Scorn. Mind a 25 percig fog szórakoztatni, amíg tart majd a játék. Fog az tovább is, csak én akkor abba hagyom. Tudod? Ja, igen. Csoda, hodáig eljössz, mi? Na mindegy, úgyhogy ez történt, és volt még egy apróság, ami Xbox vonatkozású, de nem szervesen azért Xbox. Kiszivárgott a Power Armor a Fallout sorozatból, és meg jó, hát, egy díszlet is. Igen. Figyelj, a díszletek egyébként nem néznek ki rosszul. Tök... A voltos díszletek szerintem egész hangulatosak. Igen, úgyhogy nyilván fantáziával kell nézni, vagy képzelőerővel kell nézni a képeket, mert ott ez a klasszikus kibelezett buszbelső van, meg ilyen ugye fellógatva a power armor. Úgyhogy az látszik, hogy készül. Vannak már egész jó képek, tehát nem csak a díszletekkel mókolnak, hanem ott forgatás is zajlik már, hála Istennek. Nem tudom, mit mondtak egyébként már megjelenési dátumot, vagy bármi értelmeset? Én úgy tudom, hogy nem volt benne semmi. A kutyasulét sem. Nem, hát ugye évelején kezdték el a forgatást. Ja, úgyhogy most még folyamatban van. Tehát azt tedd jóval odébre, ha belegondolsz, hogy ugye, ha jól emlékszem, akkor a Last of Us már leforgott, utómunkák vannak, és jövő éveleje? Azt mondták, hogy közelebb lesz a jövő éveleje. Valami nagyon furán fogalmazott az HBO honcsó, úgyhogy majd ja, év első negyedében? Vagy mindig inkább közel az elejéhez, valami ilyesmi fogalmazás volt. Mondjuk, ha így folytatják a kommunikációkat, meg a mit csinálnak, akkor addigra már nem lesz HBO Maxon. Ezt kapják meg. Fú, mindegy, amit ott csinálnak, az nagyon fura.